دی مخی صورت سور شعراء کی اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ السلام واقعات بیانول دا پارا دا تسلی دا نبی علیہ السلام او پا دغا واقعاتو کی رب العالمین خپل حبیب تو فرمائل چې دا هر یو پیغمبر په دور کی دا آغوی دا تابدارو کمیو او سورج مخالفین او نو دا آغی تعداد دیرو پا دی سورت مبارکہ کی مرنبے اللہ دا خپل کتاب طرف تا مومنانو تا ترغیب و مینہ ورکی او بیا دا مومنانو ساو صاف ذکر کئی او پدی سورہ نمل کی سلور واقعات تفصیلی دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی رنبنی واقعات موسیٰ علیہ السلام دا او دویم دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا دوار واقعات دا دید پارا ذکر کئی چی عالم الغیب پتمام و پتو سیزن کو پویدن کے صرف یو اللہ دے ور موسی علیہ الصلات والسلام په کوه تور کې رڼا اور لیدو او دا پته ورته ترغیو نه لګی دا تر سوچ ورته الله وحیو نه کچدا سدي دارنګ هم سه وګرځول دا غیر حقیقت نه خبر نشو او په یره تمند کې او سلیمان علیہ السلام د هدهد حال نه خبر نو دارنگی یو لوی حکومتو په دنیا کې چې هغه په شرک او کفر او بت پرستۍ کې مبتلا او سلیمان علیه السلام ته دا غي پته نه و. اعلان کې سلیمان علیه السلام د الله داسې پیغمبر دی چې په پیریانو انسانانو حیواناتو پرندو په دې ټولو حکومت کړي خود دې باوجود د ملک ای سبا او دا غي د حکومت پته ورته نه و. دا دو واقعات دید پارا ذکر کئی چې عالم الغیب سوک دے صرف یو الله. او دو واقعات ذکر کئی دا حضرت لوط علیہ السلام او دا صالح علیہ السلام چې ګور عفت او سلامتیا ورکولو والا صرف ذات تا اللہ دے. حضرت لوط علیہ السلام تا دور ظالم قوم مقابلہ کی بچا او سلامتیا چا ورکا او د صالح علیہ السلام قوم چې ټول اتفاق کړو دا غید قتلولو نو د دای د مکر او فریب نو صالح علیہ السلام چا بچ کو نو دا دوار واقعات دې د پاره دي چې سلامتیا او بچاو ورکولو والا ذات الله دې کټول دنیا د چا تکلیف غواړي او چې رب العالمین هغه تکلیف لیکلې نی په تقدیر کې نو دا ټول کائنات د چا په تکلیف رسولو قدرت او طاقت نشي لرلی. او بیا د دې سلورو د واقعاتو د دوو واقعاتو خلاصې ذکر کړي ورته موسی علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د واقعي خلاصه ذکر کړي په آیات 3 شپیتم کې. فرمائی قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. زما حبیب چتا واقعیا بیان کچی موسیٰ علیہ السلام پا غیب نپویدو سلیمان علیہ السلام نپویدو نو دی امت دی اعلانو فرمایا قل او فرمایا لا یعلم نپوهیگی من هغ مخلوقات فی السماواتی چی پاس ماننو کی دی والارد او پز مکا کی الغیبا پغیبو باندی الا اللہ سوا دا اللہ نام وما شعرون او دمر پتم دی تمام مخلوقات تنشتا ایان یبعثون چه کلب دا مردگان دا قبرن نراپور تکولشی نمرو تا پخپل پتشتا و نجوندول پتشتا چه قیامت بکل رازی. دا دی دو واقعاتو خلاصو او ګور دا غو نور واقعات او خلاصه چې کله صورت ختمیږي دا پارا ختمیږي نو فرمایي کله چې دا نلسم پارا ختمیږي فرمایي قل الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون قل الحمد لله او فرمائے حبیبا طول حمدنا ثابتی خاص اللہ لرا وسلام علی عباده الذین اصطفا او سلام نیوی یا سلامتی آدیوی دنیاوی او دوخروی عذابنا فبندگانو دا اللہ وکسانو اصطفا چی اللہ غرکنی اللہ خیرن آیا عبادت و بندگی دا اللہ وردا اما یشرکون یا کدا آغا چاچ مشرکانی دا دی اللہ سر شرکان جوڑائی بل اللہ اولا و اعلا و عز و جل و اکرم ندا سلور واقعات دی صورت مبارک کے ذکر کئی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسین ددی پا مراد بانے اللہ خپوہی دیتا حروف مقطعات وئی دیتا متشابہات وئی اگر ددی متشابہاتو ددی ماناشتا اولا خپل حبیب تخولیوا خود دی حکم ورتنو شوی چی مونگو تاسو لدی بیان کی بازی سیزنو بارک دا اللہ حبیب تداغی حکم نو شوی چی مونگو تاسو لے حکمتو خی چی دا ماقامو لی دری رکا تا دی فرض او دارنگی دا سبا دا اولی دو رکا تا فرض دی دا ماس بخینو لی سلور رکا تا فرض دی دا دی حکمت مونگ تا نبی علیہ السلام تا حکم نو شوی ننو دی خولے دارنگی دا دا رمضان روجی اولی دا رمضان شریف دا میاش دی پوری خاص دی دا حج اولی دا ذی الحجی پوری خاص دی دا دی حکمتونا اللہ خپل حبیب تا خولیو خود دا دی دا بیان حکم ورت نو شوی اگر دا دی نفس الامر کی معنی شتا دا بی معنی لفظ ندی ذکر قرآن کی محمل او دارنگی بی معنی الفاظ نشتا د دې معنا شته په حقیقت کې او مونږ ته معلومه نه ده تواسین الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهی تلک آیات القرآن د آیاتونو د قرآن دی و کتاب مبین او کتاب دی واضح صفا ستر واضح کتاب دی هدن دا کتاب ہدایت دے دا اللہ دا ہدایت دا پارا را لے گئے چسوک دا اوریز دا کئیے دا دے خادم دے اللہ باغ بارکی دا ہدایت فی سنی فرمائی هدن دا کتاب ہدایت دے وبشرا للمومنین آو دے کی خوشخبری او زیر دے دا پارا دا مومنانو چچا کی ایمان دے نو دا قرآن غیت دا خوش خبری ورکول دا پار راغلے او دا کم مومنان یادئی اللذین حق مومنان یقیمون الصلاة چپا بندی کوی پا مز پینزوار فرض مز پا وقت با جماعت دا کئی یقیمون الصلاة پا بندی کوی پا مز اگر اقامت الصلاة سلوئی یا غد فرائض او واجبات او سنن او ټول سره داش دیو جن کوشش دا پکار دے چې د موس فرائض سنن سره او پیژنې نو هغه شان یو اکثر عوام ځان نه پوي د موس په دغه باندې موس مسائل ز د کول پکار دے اقامت الصلاه دی لوی موس سره د هغه د ارکان او د شروط او د سنن او ادا کول الذين يقيمون الصلاه حق کسان چې دی پابندی کوي په موز او په کلار کلار کوي ذکر اموس په کلار کلار کول چې دی ته تعدیل الارکان وای جمهور علما وای چې دا فرض دی او زمون مذهب حنفی کی دا وای چې دا واجب دی، او د مونږ په مذهب کې د دې په ترک سجده سهو ده په بعض اقوالو کې. الذین یقیمون الصلاۃ، مؤمنان هغه کسان دي چې دې پابندی کوي په مذهب. ویوتون الزکات، او دې ورکوي زکات. دا سورت ګوره مکی سورت ده. نو دا مسله د علماو په منځ کې اختلافي و چې د زکات فرضیت کله راغله. نو بعض علماو یره مدینه منوره کې د زکات فرضیت راغله، د چې په مکیو صورتونو کې زکات راشي نو ایدا سه معنا کوي ویوتون الزکات، دای ادا کوي پاکواله، ځان د ګناهونو د شرک او د سیزونو نه پاکای. چې چاویلو چیرې زکات په مدینه منوره کې فرض شوی نه وي، زکات نه مراد دي نه کسی، وی الطهاره من النقائص وملازمه مکارم الاخلاق، وې دې کې د نقصانات او نزان پاکولی. او محققین علما وایي چې نه اصل خبره د عادت زکات فرضیت په مکه مکرمه کې راغله، د زکات فرضیت په مکه مکرمه کې راغله، او داغی د احکامات او تفصیل په مدینه منوره کې بیان شوی. نو د زکات فرضیت راغله په مکه مکرمه کې، هم داغی تفصیل چې سوره به ورکه، چا لبه ورکه او کله به ورکه، لکه زمکه ده داغی عشر مال لے اغی سور نصاب دے، دا طول تفاصیل پا مدینہ منورہ کی ددی وضاحت شو. ویوتون الزکاة، آور کوی دی زکاة، وهم او دوی بالآخرت پاخرت بانی هم یوقنون، هم دوی یقین کوی. پورا دے پاخر کی ذکر کو، چی پاخرت یقین دے، چی عورت شتا دا مړی مونږ ټول به پکې قبرونو راپورته شو او الله ته به پیش کولې شو. دا د آخرت باندې یقیني آخر کې ځکه ذکر کو، کله ګوره سړی مونږونه کوي خو دنیوي کار را په مخه کړي، او کله زکاتونه ورکوي خو دنیاي پکې مقصد ده. نو که موږ او زکات دې د پاره شي نو اس نتیجه په مرتب کېږي نه، نه دې دا موږ له کوي دا زکات له ورکوي دې او رستنۍ رز مني چې زما با الله سره ملاقات کی. نو چې کله دې رستنۍ رز مني نو دا موږ خالص د الله د پاره دې، او دا زکات هم خالص د الله د پاره دې، ریاکاری پکې نشتا. وهم بالآخرت هم یوقنون، او دوی په آخرت باندې یقین کوونکي ني. دا صفات ہی دمو منانو ذکر کل. اللہم جعلنا منہم. اس د کافرو خیونا ذکر کئی، ان اللذین بیشک حاکسان لا یؤمنون بالآخرتیم، چیمان نساتی پا خیرت دا قیامت رز نمانی، نو بسی ظلمون کئی، دا چا مال تا مال نوئی، دا چا حق تا حق نوئی. زینا لهم اعمالهم، خیست کڑی دی مونگ دوی دا پار دا ناکارا ملون ددوی. اے دا کافر چی سکی، که کفر دے او که شرک دے، که ظلم دے او که مسلمانانو قتلول لی، دا ټول ورته بس خیستا عمل خکاری. اللہ ورته په اعتبار دا خالقیت دا خیست کڑی، او شیطان په طریقی دا سببیت. زینا لهم اعمالهم، خیست کڑی دی مونگ دوی دا پارا دا ناکارا ملون ددوی. دایا دو ساتی، هر سو کم چه کم عمل کئی نو دی لده خیستا عمل وئی، کچر دی تی خا عمل لئی نو بیا بے کولو نا. او دا ورت شیطان مزین کڑی پا سبب دا زلالت او دا سببیت. فهم یعمهون، نو دی دی حیران و پریشان. عام ها اصل کی دزړو ډنوالی ته وای، یدی په لګورې دا انسان چې د سره فار الله پیدا کړي، کچره هغه مقصد د پدی ژوندون کې ونه پیژندو نو دې دې دزړو ډن خبرې له خیال رسی. لکه د انسان پیدایش دې د پاره چې دې الله او پیژني، دا الله او دا الله د انبیا او حقونو پیژني، او په دغه ترتیب روان شي. او کیو سره د دنیا په سور خوشاله نعمتونو کې ده خو چې د صد پار پیدا ده غ مقصد نه پیژندل الله وی فهم یعمهون دای حیرانو پریشان دی عم هوی د زړون والتا اولائک الذین دا هوا کسان دی لهم سوء العذاب چې د دوی د پاره بدو ناکار عذاب دی وهم اجوی فی الاخرت پا اخرت کی هم الاخسرون هم دوی بی دطول نزیاد تاوانیان دطول نزیاد تاوان کی بدوی پراتی اللہم لا تجعلنا منہم و انکاو بیشکت چی اے حبیبا لتلق القرآن خامخا درکول شیتاس القرآن پاک من لدن حکیم علیم د طرف دا غزات نا چیغ خاون دا حکمتنو دے نو کتابیم ٹھول حکمتنو نڈک دے علیم او پوہ دے نو دا کتاب انکا و بیشکت چی اے حبیب لتلق القرآن خام خادر کولی شیطا کا قرآن من لدن حکیم علیم د طرف دا غزات نا چیغ خاون دا حکمتنو دے او پوہ دے اذ قال موسى آیات کا وقت فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام لِأَهْلِهِ اخْتُلْكُورْ وَعَلَوْتَا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا بِشَكَ مَا لِدِلِ دِعُورْ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ زَرْدِ چِرَاتُ لِلْبُوْكُمْ تَاسُ تَدَدِينَ پَتَ خَبَرْ سَرَا لَا رَنَا نَغْلَتَ شِوِ نُزَمْ دَغَلْتَ بَچَانَ تَفُوسَكُمْ او آتِيكُمْ يَا رَاتُ لِلْبُوْكُمْ تَاسُ تَبِشِحَابٍ قَبَسٍ بشهاب قبس پیولرگی بلکڑی شوی سرا اے بشهاب مقبوس پیو شغلی بلکڑی شوی سرا چی او لرگی بھئی آغی کی او شغل ببلی یو طرف بمیلاسو کی یو لیرا بیڑا لعلکم دید پارا تسپلون چی تاسو زان گرم کئی فلما جا آر کل چراغلو دیور تانو دی آزور کڑی شویو امبورک من فی النار ومن حولها دا اندی کی مخففا من السقیلہ ان یعنی بے انہو چی بیشک شاندارے بورک من فی النار برکت چول شید پہاس کی جپور کی کیا نور دا اللہ رے ومن حولها اے من الملائکہ یو معنی پایا پی مبارک کتاب دا قول دا حضرت امام قتادہ او دا حضرت امام زجاج رحمہم اللہ لے امبوری کا چویش کشان دا لے برکت شول شویر پا چاکی چی پہور کیری یعنی چاہا نور دا اللہ لے ومن حولها او آسوک چی گیر چا پیر دیدین دیدین ملائک ایو مانا داو تفسیر خازن ہوئی امبوری کا چویشا کشان دارے بوری کا برکت ورکڑ شید منہا غچاتا فی النار اے فی طلب النار چھ سوک دری اور پا طلب کرے اغسوک موسیٰ علیہ السلام امبوری کا چویشا کشان دارے بوری کا برکت ورکڑ شید منہا غچاتا فی النار چھ اغا پا طلب دور کرے ومن حولها آسوک چکیر چاپیر دیور نری وسبحان اللہ و پاکی دا اللہ لرا رب العالمین چپالن کے بطول مخلوقات دے یا موسیٰ اے موسیٰ